الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج ہم سب کے لیے بڑا خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ نئی مسجد کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک نیا گھر ہمیں عطا فرمایا. مسجد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بیوت اللہ من الارض مساجد روئے زمین پر اللہ کے گھر یہ اس کی مسجد ہے. اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم اپنے گھروں میں قیام پذیر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں قیام پذیر ہوں نہیں، بلکہ ان مساجد اور ان مکانات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خصوصی تجلی نازل ہوتی ہے، اور اس کو ایک مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے سورج کے سامنے اگر آئینے کو رکھ دیا جائے تو سورج کی تجلی آئینے کے اندر آتی ہے، اور پھر اس آئینہ جس چیز کی طرف کر لیا جاتا ہے وہ آئینہ اس کو روشن کر دیتا ہے، حالانکہ سورج جو ہے وہ تو ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، پھر بھی اس آئینے کے اندر اس کا ایک عکس آتا ہے، تجلی آتی ہے. اسی طرح یہ جگہیں، یہ مکانات جن کو مساجد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تجلیات نازل ہوتی ہیں. اس معنی کر کے ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے. اور روح زمین میں سب سے بہترین خطے اگر ہیں تو یہ مسجدیں ہیں. ایک مرتبہ ایک یہودی بڑے عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین خطے، سب سے بہترین جگہیں، سب سے بہترین پڑاؤ کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں، حضرت جبریل آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر بتلاؤں گا. حضرت جبریل جب تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے جواب میں عرض کیا، مجھے معلوم نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر بتلاؤں گا. دوسرے وقت وہ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں آج اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ آج تک اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں ہوا تھا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اور خطے کون سے ہیں؟ باری تعالیٰ نے فرمایا، خیر و بقائل ارض مساجدها و شر و بقائل ارض اسواقها. روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں، سب سے بہترین خطے یہ مسجدیں ہیں، اور روئے زمین پر سب سے بدترین خطے اور سب سے بدترین جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں. اب دیکھو آپ، ہمارا جی کہاں زیادہ رکھتا ہے، مسجد میں یا بازار کے اندر؟ جس کا جی مسجد میں لگے نا وہ بڑا مبارک بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سبت یذلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اپنے سائے میں اس وقت جب جگہ اس وقت جگا دیں گے جب اللہ تعالی کے اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. کہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے اس سائے کو وہاں پیدا فرمائیں گے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، اللہ کا سایہ، یہ اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی شرف اور بزرگی کو بتلانے کے لیے. تو جو ہے لوگ ترجمہ کرتے ہیں عرش کا سایہ، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی حدیث میں تو صاف آیا، یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو مراد اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک مخصوص سایہ ہے جس میں اللہ ان لوگوں کو جگہ دیں گے. ان میں سے ایک رجل قلب معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے، زہر کی نماز پڑھ کے گیا وہاں گھر پر، بس اس فکر میں ہے کہ کب عصر کا وقت ہو اور میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاؤں. عصر کی نماز پڑھ کے گھر گیا، پھر اس فکر میں ہے، ذہن اسی میں لگا ہوا ہے کہ کب مغرب کا وقت ہو اور میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں. ہر وقت جیسے ہمارا جی دکان پہ اٹکا ہوا ہو تو یہاں ہے اور پھر یہ کب نماز ختم ہو اور ہم دکان پر اور بازار میں جائیں. ہمارا مزاج, ہمیں اپنے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک مومن کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا دل اللہ کے گھر میں یعنی مسجد ہی کے اندر لگے. دوبارہ ایسا آدمی جس کا یہ حال ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کل کو قیامت کے روز اس کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے. تو بہرحال ان مساجد کا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بڑا اونچا مقام ہے. اور اس مسجد کو بنانا, یہ مسجد بنانے والا عمل جو ہے وہ بھی بڑا اونچا. قرآن میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ابھی جو آیت میں نے پڑھی, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں, آباد کرتے ہیں. دیکھو آبادی دو طرح کی, ایک آبادی ظاہری, تعمیر ظاہری, جیسے کہ یہ مسجد بن کر کے تیار ہوئی ہے تو یہ ظاہری تعمیر ہے. تو ہمارے اکابر اور اسلاف ان کا تو مزاج یہ تھا کہ مسجد کی اس ظاہری تعمیر بھی ایمان والے ہی بنائیں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں جو عنوان قائم کیا ہے ان کا زور تو یہی ہے کہ مسجد کی تعمیر, ظاہری تعمیر میں بھی مسلمانوں کو ہی حصہ لینا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے ہاتھ سے مسجد تعمیر کرتے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا, وہاں تو کعبۃ اللہ موجود تھا, اس لیے کسی مسجد کی تعمیر کی ضرورت نہیں تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں تھا. وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 روز قیام کیا قبا میں. اور اسی زمانہ قیام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی. وفاء الوفاء فی اخبار دار مصطفیٰ مدینہ منورہ کی تاریخ ہے جو علامہ سمہودی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, اس میں ہے کہ مسجد قبا کی جب تعمیر شروع ہوئی تو پہلا پتھر اس کی بنیاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لا کر کے رکھا. آپ تراش کر کے لائے, وہاں تیار نہیں تھا, آپ لائے اور آپ نے لا کر اس کی بنیاد میں رکھا. دوسرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا, انہوں نے رکھا. تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. یہ جو مسجد کی سنگ بنیاد ڈالی جاتی ہے یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے بلکہ سنت طریقہ ہے. ہمارے یہاں تو کدال لگواتے ہیں, یہ کدال لگوانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اندر جو اینٹ یا پتھر رکھا جائے, یہ اصل اسلامی طریقہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قبا کی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر پوری مسجد بنائی. یہی لوگ پتھر لاتے تھے, یہی لوگ کی تعمیر کرتے تھے, اس طرح یہ مسجد تیار ہوئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے, اے نبی, وہ مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز ادا فرمائیں. فیہ رجال, اس مسجد کے نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں, یحبون یتطہر, جو پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں. کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو قبا والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ پاکی حاصل کرنے کے لیے آخر کون سا طریقہ اختیار کرتے ہو, جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہم پہلے ڈیلا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں, دونوں طریقے جمع کرتے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, فیہ رجال یحبون یتطہروا, اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں, واللہ یحب المطہرین, اور ایسی پاکی حاصل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. یہ پہلی مسجد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تعمیر فرمائی. اس کے بعد جب آپ قبا سے آگے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں تو مسجد تھی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر بھی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ان کے مہمان بن کر کے رہے 6 مہینے اور اوپر کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اور اسی قیام کے دوران وہاں آج کل جہاں مسجد نبوی ہے, وہ 2 یتیموں کی ملکیت کا ایک اجڑا ہوا باغ تھا. یعنی درخت اب نہیں رہے تھے, پھل نہیں آتے تھے, پرانے کھجور کے درخت تھے اور جو ہے کھابڑ کھوبڑ زمین تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو نجار کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ بنو نجار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب کی ننیال ہے, تو ان کو بلا کر کے کہا کہ یہ باغ ہمیں مسجد بنانے کے لیے آپ فروخت کرو بیچو. انہوں نے عرض کیا اس کی قیمت بتاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا, عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم اس کی قیمت اللہ سے وصول کریں گے, آپ کو یوں ہی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں خرید لیا. چنانچہ دیکھو, آپ نے آج چندہ نہیں کیا, آپ نے خود اپنی پیسوں سے مسجد بنائی. کیوں کہا کہ ہم لوگ تو چندہ کرنے جاتے ہیں مسجد, اپنے گھر کے لیے نہیں کرتے. تو جہاں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, 20 دینار سونے کے سکے اس زمین کی قیمت آپ نے ادا کروائی. اور اس کے بعد پھر اس کے اندر کھجور کے پرانے درخت تھے, ان کو کٹوایا گیا. کچھ مشرکین کی خبریں تھیں, وہ کھود کر کے ان کی نپٹی نکال کر اس کو صاف کیا گیا. مچنی زمین تھی, اس کو ہموار کیا گیا اور قبلہ والی دیوار کی طرف کھجور کے یہ جو تنے کٹے تھے ان کو کھڑا یہ گاڑا گیا, اور اس کے دونوں طرف جو ہے پتھر یہ کر کے قبلہ والی دیوار پہلے بنائی گئی, اور پھر دائیں بائیں کی دیواریں اور اندر کے ستون جو تھے یہ کھجور کے تنے تھے, اور اس کی چھت جو تھی وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی. یہ سیدھی سادی مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی. اور پھر سن ہجری 7 میں جب خیبر فتح ہوا, کیونکہ ایسی جو جھونپڑا نما چیز ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک رہتی نہیں. ہماری یہ آر سی سی کی عمارتیں بھی 20-25 سال کے بعد کیا ہو جاتی ہیں, بوسیدہ ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ہے 7 سال پر وہ جب بوسیدہ ہو گئی تو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس مسجد کو ذرا اس میں اضافہ کیا گیا, بڑا کر کے بنایا گیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, تو انہوں نے اس وقت بھی ضرورت پیش آئی, اس مسجد کو اسی طرح دوبارہ یعنی سادہ وہی ٹوپڑا نما لیکن اس میں اضافہ نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پھر دوبارہ بنایا گیا, لیکن اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زیادتی, لوگ بڑھ گئے تھے تو اس کا اضافہ کیا گیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب پھر ضرورت پیش آئی تو اس زمانے میں فتوحات کا سلسلہ بڑھ چکا تھا, مسلمانوں کے پاس بھی مال و دولت کی فراوانی, لوگوں نے بھی اپنے گھر اچھے اچھے بنا لیے, سمجھا ہے کہ نہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب یہ مسجد بنائی تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے پیسوں سے بنائی, ان کو اللہ نے بہت دولت دی تھی, سرکاری پیسوں سے نہیں بنائی. اور اس فتوحات کی وجہ سے یہ مرمر کے پتھر وغیرہ اور ساگ کی لکڑیاں آئی ہوئی تھی ان کو اس میں استعمال کیا, مرمر کے پتھر کی دیواریں ستون اور ساگ کی لکڑی کی چھت بنائی. صحابہ کو یہ پسند نہیں آیا, پرانے جو تھے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سادہ مسجد کو انہوں نے اس طرح کر دیا. اس میں بھی حکمت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ لوگوں کے گھر جب اچھے بن گئے تھے, گھر اچھے اور مسجد سادہ ہو تو جی لوگوں کا مسجد میں لگے گا نہیں, ضرورت تھی. حضرت عثمان نے جو کچھ کیا خلیفہ راشد ہے اور ان کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل اتباع قرار دیا ہے. دوبارہ جب اس طرح مسجد عمدہ بنی تو صحابہ میں چرچا ہوا, کیمی گوئیاں ہوئی کہ انہوں نے تو کسرا کا محل بنا دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بات پڑی تو انہوں نے باقاعدہ خطبہ لیا اور فرمایا تم نے اس مسجد کے سلسلے میں بہت ساری چیمی گوئیاں کی ہیں, میرے کانوں میں بات پہنچی ہے, لیکن یاد رکھو یہ مسجد میں نے اپنی ذاتی رقم سے بنائی, پہلی بات تو یہ, اور دوسرا یہ پتھر اور ساگ کی لکڑیاں کہیں باہر سے امپورٹ نہیں کی ہیں, یہ موجود تھی ان کو میں نے استعمال کیا. اور اسی موقع پر انہوں نے وہ حدیث ذکر کی جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی, بخاری شریف میں ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنا ہے, آپ نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ, جس آدمی نے مسجد بنائی اور مسجد بنا کر اس کا مقصد کیا ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اللہ کے لیے, بن اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ, اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے اسی جیسا مکان بنائے اسی جیسا, اس لیے میں نے یہ مسجد جو ہے شاندار بنانے کا اہتمام کیا ہے. بہرحال یہ تو مسجد نبوی کی بات تھی, اور جو ہے میں نے جیسا کہ عرض کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیتے تھے. مسجد کی تعمیر تو ایسا اونچا کام ہے کہ بڑے بڑے نبیوں نے اس میں حصہ لیا. کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے پہلی مسجد, وہ کس نے بنایا, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اس وقت کو یاد کرو, اس منظر کو اپنے ذہنوں کے اندر تازہ کرو جب حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے. کعبۃ اللہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھی اندر, جیسے کہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا اور اس کی بنیادیں زمین میں تھی. وہ تو جب طوفان نوح آیا تو اس کی عمارت زمین پر سے اٹھا لی گئی تھی, لیکن بنیادیں اندر موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تو حضرت جبریل کو بھیجا اور انہوں نے زمین کے اندر سے وہ بنیادیں, اس کا جو فاؤنڈیشن ہے نیو جس کو کہتے ہیں, وہ کھول کر کے بتلایا گیا اس کے اوپر بناؤ. چنانچہ بنا, کس نے بنایا, حضرت ابراہیم بنا رہے تھے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اس میں ان کی مدد کر رہے تھے. وہ پتھر اور گارا پیش کرتے تھے اور دونوں باپ میں دو ہی آدمیوں نے مل کر بنایا, دو ہی آدمی, اور اس شان سے بنایا کہ نو ہاتھ اونچی اس کی دیوار تھی. نو ہاتھ جب اتنی اونچائی پر گئی کہ ہاتھ جب کچھ ضرورت پیش آئی تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ بیٹا کوئی پتھر ڈھونڈ کر کے لاؤ تاکہ اس پر کھڑے رہ کر کے میں اس دیوار کو تعمیر کروں. وہ ڈھونڈنے گئے, اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام ابراہیم جو ہے وہ جنت کا پتھر ہے ایک فرشتے کے ذریعے لا کے پہلے ہی وہاں رکھوا دیا تھا. حضرت اسماعیل جب پتھر ڈھونڈنے گئے تو فرشتے نے انسانی شکل میں بتایا یہ پتھر اچھا ہے, وہ لے گئے. وہ اس کی خاصیت یہ تھی کہ جو جو دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اونچا اور نیچا ہوتا تھا آٹومیٹک, اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاؤں مبارک کے نشان بھی اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں. جو لوگ حج میں جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے ایک شیشے کی فریم میں رکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ کعبۃ اللہ کو 9 فٹ اونچا بنایا اور اس کے 2 دروازے, ایک دروازہ جو ابھی ہے نا مگر نیچے جیسے عام طور پر دروازے مکانوں کے اس طرح ہوتے ہیں زمین کے ساتھ لگے ہوئے کہ اس میں داخل ہونا کیا ہو آسان ہو, اسی طرح کا دروازہ ہے. اصل دروازے کی وضع بناوٹ ایسی ہونی چاہیے, دروازہ 5 فٹ اونچا ہو تو بھی وہ تو دشواری پیش آئے گی, نیچے زمین کے ساتھ لگے, اور سامنے دوسرا دروازہ آدمی یہاں سے داخل ہو کر اس طرف سے نکل سکے. اور اس کی دیواریں جو تھی وہ جو حدیم ہے وہ آپ جو لوگ حج میں گئے ہیں وہاں دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے ارد گرد اس طرف جو ہے شمال کی جانب کے اندر جو ہے وہ ایک نیم دائرہ جو ہے ارد ورتڑ کی شکل میں ایک دیوار ہے جس کو حدیم کہا جاتا ہے. تو دراصل کعبہ کی دیواریں وہاں تک تھی, یعنی اس وقت جو ادھر کی دیوار ہے اس سے مزید 9 فٹ آگے تھی, حضرت ابراہیم نے وہاں تک بنایا تھا. تو وہ تو بعد میں پھر ہوا یہ کہ قریش کے زمانے میں سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت بہت پرانی اور بوسیلہ ہو گئی, اور ان کو میں مائک بھی ایسا رکھتے ہیں کہ وہ گلے کو بھی خراب کر دیں, پرانے مائک لا کر کے رکھتے ہیں. مائک تو اچھا ہونا چاہیے, بولنے والے کو مشقت تو نہ ہو. دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی عمارت جب قریش کے زمانے میں بوسیدہ ہوئی تو قریش نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم اس کو سرے 9 بنائیں, کیونکہ ان کی آمدنی میں حرام کی ملاوٹ بھی ہوتی تھی. تو قریش کے تمام شاخیں جو تھی قبیلے ان کی جنرل میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ ٹھہراؤ پاس ہوا کہ بھائی جس کے پاس حلال خالص ہو وہ لاؤ, اس مال سے ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے. چنانچہ جس کے پاس جو جو حلال مال تھا لائے, سب ملایا گیا. تو وہ اتنا نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی لمبی چوڑی بنائی تھی اتنی بنا سکتے. تو انہوں نے جو ہے کعبۃ اللہ کی عمارت کو کچھ کم کر دیا, وہ جو اس وقت جو کم ہے نا وہ دیکھیے ان کی, انہوں نے حضرت ابراہیم کی بنیادوں سے کم کرنا تو گوارا کیا لیکن ناجائز اور حرام مال اس میں استعمال کرنا گوارا نہیں کیا. یہ تعمیر جب ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبۃ اللہ کی اس تعمیر میں کیا لیا ہے, حصہ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش نے 2-2 آدمیوں کی جوڑی بنائی تھی کہ بھائی پہاڑوں میں سے پتھر تلاش کر کے لاؤ. آج کل تو پتھروں کی بھی جو عمارت بنتی ہے تو فیکٹریوں میں پتھروں کو باقاعدہ مناسب سائز کے اعتبار سے تیار کاٹا جاتا ہے, اس زمانے میں فیکٹریاں تو تھی نہیں، لوگ پہاڑوں میں جا کر مناسب پتھر تلاش کر کے لاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوڑو اس طرح، اور اس طرح دو دو کی جوڑیاں پتھر تلاش کر کے لا رہی. اس تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، سید المرسلین نے. اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا، تو کعبۃ یہ قریش کے جو مختلف قبیلے تھے، ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا سردار یہ پتھر اس کی جگہ پر رکھے. لڑائی کا میدان گرم ہو گیا، آپس میں اختلاف. اس وقت پھر یہ طے ہوا کہ بھائی کل صبح سب سے پہلے جو آدمی حرم میں آئے گا اس سے ہم فیصلہ کرائیں گے. اتفاق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے، اور آپ پہلے سے ہی لوگوں کے درمیان آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے جو ہے صادق الامین کے لقب سے پہچانے جاتے. لوگ ان کے فیصلے پر راضی. آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ بھائی چادر لاؤ. چادر میں آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو یوں کہا، سب اس چادر کو کونوں کناروں کو پکڑ کر وہاں تک لے جاؤ جہاں اس کو رکھنا ہے. وہاں تک لے گئے، سب نے سب کا مکے ہوا. ابھی کہا اب تم سب مجھ کو اپنا وکیل بناؤ کہ میں چادر میں سے اس کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر رکھوں، میرا رکھنا تمہارا ہی رکھنا سمجھا جائے گا. اس طرح اس جھگڑے والے مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حل کیا. تو یہ کعبۃ اللہ کی عمارت. بہرحال اب تو ڈیڑھ بج گیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد کی تعمیر کا کام کس نے کیا ہے؟ نبیوں نے کیا. اور قدیم زمانے میں مسلمانوں میں یہ بھی، اور خود ہمارے علاقے میں جو پرانے لوگ ہیں، پرانے بوڑھے، وہ بتائیں گے کہ مسجد کی جب تعمیر ہوتی تھی تو گاؤں کے سب لوگ اس میں حصہ لیتے تھے، مزدوری کرتے تھے. سمجھا کہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں سب. یہی اصل سعادت کی بات ہے. آج جب پیسے آ گئے ہمارے پاس تو ہم سیٹ بن گئے، اور مسجد تعمیر ہوتی ہے تو مزدور لاتے ہیں اور ان سے کام کرواتے ہیں. حالانکہ اصل تو یہ تھا کہ مسجد کی مزدوری کے اندر ہم خود لگتے، یہ اصل سعادت کی بات تھی. خیر، دوبارہ یہ مسجد کی ظاہری تعمیر، اور اس کی ایک حقیقی تعمیر. مسجد کی حقیقی تعمیر کیا ہے؟ مسجد والے اعمال سے اس کو آباد کیا جائے. نمازیں جیسی کہ ہونی چاہیے، خوشو خضوع والی، وہ بہترین انداز میں. شریعت نے جس طرح فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. جب سے مسجدیں پختہ بننے لگی ہیں، نمازیں کچی بن گئی. مسجدیں جب کچی تھی، نمازیں کیسی تھی؟ پکی تھی. ضرورت اس کی ہے کہ نمازوں پر بھی محنت کی جائے، اور اس مسجد کو پھر قرآن پاک کی تلاوت سے، دعاؤں سے، تعلیم کے حلقوں سے، ذکر سے آباد کرنے کا اہتمام کیا جائے. اس بستی کے اطراف میں جو بسے، اس مسجد کے اطراف میں جو لوگ آباد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مسجد والے اعمال سے آباد کرنے کا اہتمام کریں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایک سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اس کا حق یہ ہے کہ اس کو آباد کرنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ کے جن بندوں نے اس کی تعمیر میں مختلف حیثیتوں سے حصہ لیا ہے، سبھی کو اللہ تعالیٰ اپنی شان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضی، بعدد ما تحب وترضی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے اللہ تیرے گھر کی تعمیر کا یہ سلسلہ مکمل ہو کر کے اب تیری بارگاہ میں یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے. تیرے جن بندوں نے اس کی تعمیر میں مختلف حیثیتوں سے حصہ لیا, جن کی زمین ہے, جنہوں نے پیسے لگائے, جنہوں نے اپنی محنتیں لگائی, جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے حصہ لیا, اے اللہ تو ان تمام بندوں کو اپنی شان نشان بہترین بدلہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی ہے کہ جو آدمی خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی جیسا مکان بنائیں گے. اے اللہ اپنے اس وعدے کو پورا فرما کر اپنے ان تمام بندوں کو جنت کے اندر مکانات عطا فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما, اور اس مسجد کو مسجد والے اعمال سے آباد کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں جو محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہیں اے اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شروع اور برائی سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما, یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری اور اس نے سلوک کو عام فرما. جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ آنے والے انتخابات میں ہر مسلمان کو اپنا حق رائے دہندگی ایمانی غیرت کے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ بہت امتحان کی گھڑی آئی ہوئی ہے, مسلمانوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما کہ وہ ایمانی تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس موقع پر اپنے حق رائے دہندگی کو استعمال کریں. اے اللہ ان انتخابات کے نتائج میں اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ اور رعایا کے ساتھ محبت سے, شفقت سے, انصاف سے, برابری سے پیش آنے والے ہوں. اے اللہ جو لوگ تفریق کا معاملہ کرنے والے ہیں ایسوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا مت فرما. اے اللہ جو ملک کو ترقی کی راہ پر, خوشحالی کی راہ پر لے جائیں ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.